εδώ και 5 λεπτά περίπου η ΠΟΕΔΗΝ πραγματοποιεί συγκέντρωση για την μονιμοποίηση του έκτακτου προσωπικού. Η αστυνομία έχει κλείσει την οδό Αριστοτέλους μπροστά από το Υπουργείο Υγείας. Οι αστυνομικοί προειδοποίησαν πριν από 5 λεπτά ότι αν κλείσει ο δρόμος θα προχωρήσουν σε επέμβαση, κάτι το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Εδώ ακούμε τα σημερινά χειροκροτήματα της κυβέρνησης προς τους αγωνιζόμενους γιατρούς. Κάπως έτσι σήμερα η κυβέρνηση υποδέχθηκε και χειροκρότησε τους γιατρούς με ΜΑΤ, δακρυγόνα, γκλοπιές, τους γιατρούς που είχαν πάει να διεκδικήσουν αυτονόητα πράγματα πριν μερικούς μήνες με παρότρινση συζύγου και συμμετοχή υπουργών που τραβούσαν και βίντεο οι ίδιοι. Είχαμε βγει στα μπαλκόνια, μας είχαν ζητήσει να βγούμε στα μπαλκόνια να χειροκροτήσουμε τους ήρωες. Αυτό έκανε σήμερα η κυβέρνηση. Χρησιμοποίησε τα χέρια της η κυβέρνηση, όχι όμως για να χειροκροτήσει, για να δείρει τους ήρωες αγωνιζόμενους γιατρούς, τους εκπροσώπους τους που είχαν πάει εκεί. Κρατάμε τη λέξη μέσα από το βίντεο που μόλις ακούσαμε και από τις ελεηνότητες τις πρωινές έξω από το Υπουργείο Υγείας, τη λέξη ντροπή. Μόνο αυτό μπορεί να πει κάποιος. Νομίζω δεν απευθύνεται προς την κυβέρνηση. Περιττή αυτή η λέξη προς τα εκεί. Απευθύνεται προς όλους εμάς, τους υπόλοιπους που νιώθουν ντροπή όταν βλέπουν τα ΜΑΤ να χτυπάνε τους γιατρούς, αυτούς που καλούνται να σώσουν για άλλη μια φορά την αξιοπρέπεια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Που ούτε εθνικό είναι, ούτε σύστημα, ούτε υγείας έτσι όπως το έχουν καταντήσει. Κρατιέται μόνο από γιατρούς, μόνο από νοσηλευτές. Το ξέρουν όλοι αυτό, όσοι έχουν περάσει έξω από τις πόρτες των νοσοκομείων. Αυτά λοιπόν σήμερα το πρωί, καμία σχέση με την εικόνα του Απριλίου. Θέλησαμε να ξεκινήσουμε έτσι, με αυτά τα πάρα πολύ όμορφα. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα. The sky is the limit. The sky is the limit. Καταπληκτικό. Ο ουρανός είναι το όριο. Βάλετε το όπου θέλετε. Βάλτε το που θέλετε αυτό, το ηχητικό. Κολλάει παντού σε αυτά που γίνονται, σε αυτά που δεν γίνονται. Το είπε βέβαια ο Πρωθυπουργός κάτω στα Χανιά. Γιατί είχαμε μέχρι σήμερα, έφυγε τον Πομπέο φιλοξενούμενο και πήγαν εκεί στη βάση της Σούδας, η οποία αναπτύσσεται, επεκτείνεται, ενδυναμώνεται, που έλεγε τώρα Μπακογιάννη. Και κάπου εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για τις επενδύσεις που θα έρθουν από τους Αμερικανούς, είπε ότι το όριο των επενδύσεων είναι ο ουρανός. Δηλαδή τα πάντα, χαμός θα γίνει, θα έρθουν πολλές επενδύσεις. Γενικώς το κρατάμε αυτό. Και να τονίσουμε, να θυμηθούμε ότι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, όπως ήταν πάντα δηλαδή, γιατί καμία κυβέρνηση δεν είχε θέμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσυπογράφω λοιπόν και εγώ τη δήλωσή του ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μας δεν υπήρξαν ποτέ τόσο στενές και παραγωγικές όσο είναι σήμερα. The sky is the limit. Οι σχέσεις των δύο χωρών μας δεν υπήρξαν ποτέ τόσο στενές και παραγωγικές όσο είναι σήμερα. Καταπληκτικό. Και πριν έτσι ήταν. Πριν είχαμε το διαβολικά καλό Τραμπ και πιο πριν ήταν έτσι και πάντα είναι έτσι. Και ποτέ δεν θα είναι αλλιώς, διότι έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι η οσφιοκαμψία των γνωστών κυβερνήσεων και πώς στέκονται απέναντι στην υπερδύναμη. Ακούσαμε τις σχέσεις και πόσο καλές είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο, τα ίδια λέει και ο προηγούμενος. Αλλά ο Πομπέο που ήταν εδώ χτες μίλησε για το φωτεινό φως. Και ευχαριστώ λοιπόν για την φιλοξενία που χάρηκα που βρέθηκα εδώ και καθώς γιορτάζετε φυσικά τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας σας και είστε πραγματικά ένα φωτεινό φως. Κόντινο! Ορίστε κύριε! Φέρε με ένα ουίσκι. Πραγματικά ένα φωτεινό φως. Κόντινο! Ορίστε κύριε. Για δε στο ψυγείο παιδάκι, μην πιστεύεις καθόλου σε λαμάκι. Στην περιοχή και ένας καλός φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα κύριε. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε εδώ μέσω του μεταφραστή τι ακριβώς είπε ο Πομπέο, μας είπε φωτεινό φως, γιατί όπως όλοι ξέρουμε υπάρχει και το σκοτεινό φως. Είμαστε φωτεινό φως, λογικό, κάθε εκπρόσωπος υπερδύναμης όταν έχει μια τέτοια χώρα και ένα τέτοιο πολιτικό προσωπικό, φωτεινό φως θα τα ονομάσει όλα αυτά. Οι προηγούμενοι έδωσαν και άλλες βάσεις από αυτές που είχαν οι προπροηγούμενοι, αν και αριστεροί. Ετούτοι εδώ δίνουν και την ενδυνάμωση, επέκταση της βάσης της Σούδας, οπότε είναι πολύ λογικό να μας βλέπουν ως υπηρέτριες που κάνουν πολύ πρόθυμα την δουλειά τους και μπορούν να κόψουν άνετα και σαλαμάκι. Και οι υπηρέτριες μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους, αλλά ετούτοι εδώ λειτουργούν παράλογα σε κάποια θέματα, όπως μπορούμε να δούμε και αν έχει κάνει και τα κέφια βέβαια να παρακολουθήσει τα ελληνοαμερικανικά, τη θέση της χώρας, την εξάρτησή της από συγκεκριμένες δυνάμεις, από εξοπλιστικά προγράμματα, γι' αυτό μας λένε και φωτεινό φως. Και τη σχέση με το ΝΑΤΟ, τη μεγάλη ομπρέλα της ειρηνευτικής αυτής συμμαχίας που όπου έχει πάει μόνο η ειρήνη δεν έχει φέρει. Τελειώνουμε με αυτά τα εθνικοαμερικανικά και πάμε στα της υγείας. Ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προχθές μάλλον, ότι πάμε πάρα πολύ καλά στους αριθμούς των κρουσμάτων, θανάτων και διασωληνωμένων. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κορονοϊό, η Ελλάδα, χάρη στα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και χάρη στην ατομική ευθύνη και τη συλλογική ωριμότητα που επέδειξε και εξακολουθεί να επιδεικνύει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, παρουσιάζει σταθεροποίηση στα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού. Μπράβο! Επισημάνθηκε ότι η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες με παρόμοιο πληθυσμό αποδεικνύει πως η πατρίδα μας εξακολουθεί να τα καταφέρνει καλύτερα στην αντιμετώπιση της πανδημίας από πολλές άλλες χώρες, τόσο σε αριθμό κρούσματων όσο και σε αριθμό θανάτων. Μπράβο! 400 χτες τα κρούσματα, 240 νομίζω στην Αττική, ρεκόρ, όσο καμία άλλη φορά. Αυτά τα λέει ο πολιτικός της υπόθεσης, ο κύριος Πέτσας, εκπρόσωπος της κυβέρνησης, λογικό να πει, να δώσει αυτή την εικόνα και τη μετράει από εδώ και από εκεί. Βέβαια κάνουν μια αλχημία οι άριστοι, βάζουν τα στατιστικά να μετράνε από την αρχή της πανδημίας, από το Φλεβάρι, που στην πρώτη φάση ήμασταν καλά. Γιατί τους τελευταίους δύο μήνες έχει αλλάξει τελείως. Οι σωστοί γιατροί, οι σωστοί επιστήμονες και οι σωστοί αναλυτές μετράνε το δεύτερο κύμα μόνο. Ο Μανώλης Δερμιτζάκης είναι ένας από τους γιατρούς που βγαίνουν στα παράθυρα, τον έχουμε μάθει, δουλεύει στην Ελβετία και βγαίνει και λέει σε αντίθεση με αυτά που λέει ο κύριος Πέτσας. Άρα από τα κρούσματα και τους θανάτους, τι συμπέρασμα έχετε βγάλει σε αυτή τη δεύτερη φάση, σε αυτό το δεύτερο κύμα μέχρι τώρα? Φαίνεται ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός θανάτων για τα κρούσματα τα οποία ταυτοποιούμε. Mm-hmm. Αυτό φυσικά ξέρουμε ότι τα κρούσματα που ταυτοποιούμε δεν είναι όλα τα κρούσματα. Σε καμία χώρα δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm. Όμως, εάν οι χώρες έχουν παρόμοια ευαισθησία, να το πω, δυνατότητα να βρουν τα κρούσματα, τότε θα πρέπει και ο αριθμός των θανάτων να είναι παρόμοιος. Δηλαδή, η σχέση των δύο πρέπει να είναι ίδια. Η Ελλάδα σε ποια θέση είναι λοιπόν? Η Ελλάδα σε αυτές τις 10 χώρες που έχω βάλει, και έχω βάλει χώρες που δεν τα πήγαν καθόλου καλά στην πρώτη φάση, όπως είναι η Βρετανία, όπως είναι η Ελβετία, όπως είναι η Ιταλία, είναι στη χειρότερη θέση από τις 10 χώρες. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Διαλέγετε και παίρνετε. Ή την διαβεβαίωση του κυρίου Πέτσα ότι πάμε πάρα πολύ καλά συγκριτικά. Το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο του διάγγελμα, ότι συναγωνιζόμαστε τις πλουσιότερες και καλύτερες χώρες. Ή διαλέγεται την άποψη των ειδικών. Δεν είναι ο μόνος που το λέει ο Δερμιτζάκης, το λένε κι άλλοι, ότι δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα. Βέβαια, δεν χρειάζεται να ακούσει κανείς το τον ένα ή το τον άλλον. Βλέπει τα κρούσματα, βλέπει πώς ανεβαίνει, βλέπει τι γίνεται. Βλέπει την αγωνία της κυβέρνησης με τα ημίμετρα, τα συνεχιζόμενα μέτρα, τις αλλοπρόσαλες ανακοινώσεις και μπορεί να καταλάβει πόσο ελέγχεται η κατάσταση. Τελειώνει εδώ και το θέμα υγεία, αφού τελειώσαμε και το θέμα ελληνοαμερικανικά, μερικά ελληνοαμερικανικά, και πάμε στο θέμα παιδεία. Ο κ. Δερμιτζάκης πριν μια εβδομάδα, ο γιατρός που ακούσαμε, είχε βγει και είχε πει ότι στην Ελβετία τα σχολεία έχουν 25 μαθητές. Το άκουσα αυτό ο Άδωνης από τότε και σε όποιο πάνελ βγει λέει αυτό το πράγμα. Το είπε ο Δερμιτζάκης ότι στην Ελβετία έχουμε 25 μαθητές, γιατί όχι και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και βγαίνει λοιπόν σήμερα το πρωί, επαναλαμβάνει πάλι το ίδιο ατράνταχτο επιχείρημα. Στη δική σας εκπομπή άκουσα τον κύριο Δερμιτζάκη πριν από λίγες μέρες που είπε ότι στην Ελβετία είναι 25 τα παιδιά. Βεβαίως, βεβαίως. Στη δική σας. Ναι, και αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Και είναι η Ελβετία. Γίναμε Ελβετία, δηλαδή θέλετε να πείτε. Να έχουμε πιο πολλές έδρες από την Ελβετία. Σοβαρά το λέω. Θα μας απαντήσετε αν θα παρέμβετε στην παρανομία, κύριε Υπουργέ. Να παρέμβετε στα σχολεία ως κυβέρνηση. Λογική. Εγώ ευχαριστώ κύριε Ασοπούλου για το ερώτημα στον κύριο Δερμιτζάκη εκείνη την ημέρα που το έχω κάνει σημαία. Μάλιστα. Γιατί πιστεύω ότι κάθε λογικό θα με καταλαβαίνει. Αν στην Ελβετία, που είναι το πλουσιότερο κράτος του κόσμου, σήμερα με τον COVID και που έχουν 5.000 κρούσματα την ημέρα, έχουν τάξη με 25 παιδιά, προφανώς μπορούν και τα δικά μας παιδιά. Καταρχάς, μια απάντηση είναι ότι έχουν 5.000 κρούσματα με 25 μαθητές. Τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε τέτοια. Δανείζεται εδώ ο Υπουργός την άποψη του Δερμιτζάκη για τους μαθητές. Όχι την άποψη του Δερμιτζάκη για το ότι πάμε χάλια και τα στατιστικά είναι πάρα πολύ άσχημα για τα θέματα της υγείας. Δανείζεται ό,τι θέλει. Πέρα από αυτό, και προχτές που το είχαμε μεταδώσει αυτό το ηχητικό, μου είχε στείλει μήνυμα μια ακροάτρια από την Ελβετία και λέει: να ενημερώσει κάποιος τον αγαπητό Άδωνο ότι τα δημοτικά σχολεία στην Ελβετία, εκτός από 22-24 παιδιά ανά τμήμα, έχουν διπλές αίθουσες ανά τμήμα, νηπτήρες σε κάθε αίθουσα και σε αρκετά σχολεία δύο δασκάλες ανά τμήμα που χωρίζουν τα παιδιά σε ομάδες και δουλεύουν μεμονωμένα. Λογοθεραπεύτριες μέσα στα σχολεία και βιβλία και υλικά χειροτεχνίας και. Να συγκρίνει και σε άλλες κατηγορίες. Νούμερα, το νούμερο λέει εδώ, εγώ δεν αποδέχομαι το χαρακτηρισμό. Υπογράφει η Όλγα, δεν λέω το επίθετο, από την Ελβετία μας στέλνει αυτό το μήνυμα, επειδή άκουγε τις συγκρίσεις αυτές τις ανόητες απλουστεύσεις που κάνει συνήθως ο Άδωνης Γεωργιάδης και το άκουσε όλα αυτά και αισθάνθηκε την ανάγκη να στείλει αυτό το μήνυμα. Το μεταδώσαμε με μια ελαφριά καθυστέρηση, αλλά το επαναλαμβάνει συνεχώς αυτό το επιχείρημα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι αφού στην Ελβετία. Έτσι μπορούμε και εμείς. Γίνεται η σύγκριση μόνο σε αυτόν τον τομέα Ελλάδας-Ελβετίας, όχι και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς Ελλάδας-Ελβετίας. Γι' αυτό λέμε για βλακώδεις υπεραπλουστεύσεις. Πάμε στις καταλήψεις. Έχουμε και καταλήψεις. Παραμένουμε στον ίδιο υπουργό. Εάν ρωτάτε τη γνώμη μου για τις καταλήψεις, είναι πρώτον παράνομες και δεύτερον επιζήμιες. Είναι πολιτικά υποκινούμενο. Από ποιους? Εντάξει, δεν είναι επί της ουσίας. Ποιος το υποκινεί αυτό το κίνημα? Ποιο αριστερά? Από κόμματα συγκεκριμένα. Ποια αριστερά, κύριε Υπουργέ? Δεν έχω μία αριστερά. ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα. ΣΥΡΙΖΑ, άμα βλέπετε το κίνημα, τότε τα μισά έχουν αστέρια κομμουνιστικά πάνω. Με τρελάνε, δεν τα έχετε δει. Είναι πολιτικά υποκινούμενο. Αν περάσετε έξω από σχολείο, θα δείτε αστέρια κομμουνιστικά. Έχουν βάλει λάβαρα, σημαίε. Ωραία θα ήταν αυτή η εικόνα, αλλά δεν υπάρχει. Το φαντάζει το ίδιο ο Άδωνης ότι υπάρχει. Και λέει ότι αυτό το πρωτότυπο που λένε όλοι οι υπουργοί για οποιαδήποτε κινητοποίηση συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο όταν δεν τους συμφέρει πολιτικά. Ότι είναι υποκινούμενες. Πόσες φορές το έχετε ακούσει? Υποκινούμενοι οι αγρότες, υποκινούμενοι οι οικοδόμοι, υποκινούμενοι οι ναυτεργάτες, υποκινούμενοι οι δάσκαλοι. Τώρα εδώ υποκινούμενοι και οι μαθητές. Κανένα κόμμα, όση δύναμη και να έχει. Αριστερό ή δεξιό ή οποιοδήποτε, όση δύναμη και να έχει μέσα στη νεολαία, δεν μπορεί να υποκινήσει τη νεολαία. Αν δεν υπάρχει βάση, υπόβαθρο σοβαρών προβλημάτων και δίκαιων αιτημάτων, κανένα μα κανένα κόμμα δεν μπορεί πάνω από μία μέρα να τους κινητοποιήσει. Αλλά να δεχτούμε για τη διευκόλυνση της συζήτησης ότι η αριστερά, όλοι μαζί το βάζουμε για την διευκόλυνση της συζήτησης, υποκινεί τους μαθητές. Ότι είναι άβουλα όντα οι μαθητές, δεν καταλαβαίνουν και έρχεται ένα κόμμα και τους λέει: θα κάνετε κινητοποίηση. Ναι, η αριστερά υποκινεί τις κινητοποιήσεις χρόνια σε αυτόν τον τόπο, δεκαετίες. Πάνω πάντα στα δίκαια αιτήματα. Δεν υποκινεί όμως την ανεργία, τη φτώχεια, την ξενιτιά των παιδιών, τα λουκέτα, τη μαύρη προπαγάνδα για να φοβηθεί ο κόσμος. Δεν υποκινεί τις μίζες, τις λαμογές, τη διαπλοκή και τη συγκάλυψη. Αυτά είναι αλλωνών δουλειές, αλλωνών υποκίνηση. Μέσα σε όλα αυτά βγαίνει και ο Κυρανάκης σήμερα το πρωί και λέει την επική βλακεία. Υποκινούμε, σε καταλήψη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Από ποιον? Καταρχάς το λένε οι ίδιοι μαθητές. Οι ίδιοι μαθητές που βγαίνουν και στα κανάλια και λένε ότι εκπροσωπούν κάποιο κίνημα, δηλώνουν μέλη πολιτικών παρατάξεων, κομμάτων κλπ. Από ποιον είναι κατευθυνόμενες? Από ποια κόμματα? Από αριστερές κινήσεις και αριστερά κόμματα. Σας υπενθυμίζω. Από το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Σας υπενθυμίζω και στους τρεις ότι το πρότυπο του αριστερού στη χώρα μας είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα από τις καταλήψεις στα σχολεία. Άρα. Ναι. Δικαίως θα μπορεί να νομίζει ένας οποιοδήποτε μαθητής αριστερών κινήσεων αυτή τη στιγμή που κλείνει το σχολείο του και κάνει φορές στη δημόσια περιουσία των φορολογουμένων, ότι κάποια μέρα μπορεί να γίνει πρωθυπουργός, όπως έγινε και ο κύριος Τσίπρας. Αυτή είναι η ομάδα των διαλεκτών που έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούσαμε εδώ το συλλογισμό ότι το πρότυπο του αριστερού, σε πέρα από το υποκινούμενο, θα λέει στην αρχή, το πρότυπο του αριστερού είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Άντε να το δεχτούμε. Που κανένα σοβαρό δεν έχει πρότυπο τον Αλέξη Τσίπρα, αν δηλώνει και αριστερός πόσο μάλλον, και ότι κάνουν κινητοποιήσεις για να γίνουν πρωθυπουργοί. Το όνειρό τους είναι να γίνουν πρωθυπουργοί και ξεκινάνε επειδή συνέβη και με τον Τσίπρα για άλλους λόγους, εντελώς τυχαία και. Αυτό υπόθηκε από επίσημα κυβερνητικά βουλευτικά του κόμματος Χίλη. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκλεγεί με αυτό το μυαλό, αυτά τα επιχειρήματα, με αυτές τις υπεραπλουστεύσεις σε κάθε τους βήμα, είτε είναι η σύγκριση με την Ελβετία, είτε είναι να λες ότι αυτοί που κάνουν τώρα κινητοποιήσεις, κάποιος από αυτούς θα είναι ο μελλοντικός πρωθυπουργός, γιατί έτσι έκανε και ο Τσίπρας, που είναι το πρότυπο της αριστεράς. Άναυδος, άφωνος, άνετα μένει ο καθένας. Αν θέλετε να το σχολιάσετε όλο αυτό και έχετε κανένα μαθητή, να ξέρετε ότι μπορεί να γίνει πρωθυπουργός αύριο μεθαύριο, οπότε να τον σέβεστε και να του μιλάτε καλά. Ενώ μαθητή σε κατάληψη. 2-11-10-80-8-80, είχε πάρει και αυτός μέρος σε κατάληψη ο Αποστόλης. Ήταν και πρόεδρος 15 μελούς. Τίποτα δεν τυχαίο. Πήρε έναν άλλο δρόμο βέβαια, πιο ζαβό, το δρόμο της καλλιτεχνίας. Ο Τσίπρας πήρε πιο σωστό δρόμο, το δρόμο της Πρωθυπουργίας, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Σύμφωνα πάντα, να κινηθούμε λίγο, να μπούμε στο μυαλό του Κυρανάκη. 2-11 λοιπόν, 10-80-8-80. Και επειδή όλα αυτά είναι παλαβά, πάμε να ακούσουμε Λεφάκη, που είναι αστρολόγος και κάνει αποκαλύψεις για το τι ακριβώς συμβαίνει με τη μάσκα, τον κορονοϊό. Αποκαλύψεις που δεν έχει τολμήσει και συγκρίσεις που δεν έχει τολμήσει κανείς μέχρι τώρα να κάνει. Δηλώνω συνωμοσιολόγος, πιστεύω ότι πίσω από αυτό που είναι ή ένα ανθρώπινο λάθος που δεν μας είπανε πώς ξέφυγε από εκεί που ξέφυγε και διαχύθηκε, ή αν είναι μια μεταφυσική κατάρα, έχει υπερτιμηθεί ο φόβος και μια προπαγάνδα με τη μάσκα που δεν θέλω να τη θίξω, αλλά η οποία έχει αντιφάσεις μεταξύ των ίδιων των επιστημόνων. Εγώ, επειδή έχω φαντασία και είμαι και συγγραφέας, δεν μπορώ να μη θυμηθώ παλιές εποχές. Είναι ο Σταυρός των Σταυροφόρων, είναι ο Αγγελωτός Σταυρός του Χίτλερ, είναι η μάσκα του κορονοϊού COVID-19. Έχουν κάποια κοινά πράγματα όλα. Είναι η Ιερά Εξέταση. Είναι ο Σταυρός των Σταυροφόρων, είναι ο Αγγελωτός Σταυρός του Χίτλερ. Έχουν κάποια κοινά πράγματα όλα. Είναι η Ιερά Εξέταση. Είμαι φιλοαμερικάνος από το που γεννήθηκα. Όποτε μου ρώτησες, με την Αμερική ήμουνα. Αϊ, θεμ την τροπή. Ο φιλοαμερικάνος είναι ο υπουργός, ο οποίος κάνει τη συγκρίση με την Ελβετία. Τη γνώρισατε τη φωνή, Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Λεφάκης λίγο πριν κάνει αποκαλύψεις και κάνει συγκρίσεις. Συγκρίνει τη μάσκα με το Σταυρό των Σταυροφόρων, τον Αγγελωτό Σταυρό και την Ιερά Εξέταση. Και μας ρωτάει αν όλα αυτά έχουν σχέση. Επειδή είναι ειδικός και ξέρει πάρα πολλά, θα μπορούσε να ρωτήσει τα άστρα, να διαλέξει όποιο άστρο θέλει έτσι κι αλλιώς. Ίδια θα είναι η απάντηση. Τι σχέση μπορεί να έχει η μάσκα με το Σταυρό των Σταυροφόρων, με τον Αγγελωτό Σταυρό και με την Ιερά Εξέταση? Ας ρωτήσει τα άστρα, να δει εκεί τι παίζει με τις συναστρίες και όλα τα ανάδρομα, ώστε να μας δώσει ακριβή απάντηση. Δεν μπορεί να θέτει ερωτήματα για τόσο κομβικά θέματα. Θέλουμε να ξέρουμε η μάσκα που φοράμε με τι μοιάζει απ' όλα και τι σχέση έχει με την Ιερά Εξέταση και πώς. Μέχρι τώρα είχαμε ακούσει ότι έχει τσιπάκι μέσα η μάσκα, που είναι σωστό. Αλλά τώρα μπαίνει και μια άλλη παράμετρος, ότι είναι κάτι από την Ιερά Εξέταση ή τον Αγγελωτό Σταυρό. Αυτά έχουν υποθεί στο δημόσιο λόγο της χώρας, ενώ βρισκόμαστε μέσα στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και σε κάνουν να νιώθεις πιο ευτυχής ότι δεν υπάρχει και καμιά ανησυχία αν πάθει κάτι το ανθρώπινο είδος. Δεν θα σταματήσει κάτι πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε από αυτά που μεταδίδουμε, τουλάχιστον από αυτή την ώρα κάθε μέρα. Ένα από αυτά είναι αυτό που ακολουθεί, ότι σχετικά με την συμφωνία των Πρεσπών, πώς την λέγανε, ήταν ιστορική, δεν ήταν ιστορική, μπήκε και βγήκε αυτό στο δελτίο εκεί που βγήκαν, στο κοινό ανακοινωθέν, μετά έγινε σημαντική, η Ντόρα είπε σήμερα θα την τιμήσουν και ο Άδωνης το πιάνει όλο αυτό για να το γυρίσει στο ηθικό προβάδισμα ή πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, κύριε Πολίτη, προσκεκλημένο στο Βελίδιο πριν την κύρωση συμφωνίας. Και στο μικρόφωνο, όταν ήμουν, με ρώτησαν από κάτω: εάν αύριο γίνεται κυβέρνηση, θα κυρώσετε τη συμφωνία εφόσον κυρωθεί από τη Βουλή? Και έτσι είπα: αυτό είναι αδύνατο. Αν κυρωθεί από τη Βουλή, θα ζήσουμε για πολλές δεκαετίες με αυτή τη συμφωνία. Τι περιμένετε, εμείς να πούμε ψέματα στον κόσμο για να πάμε τους ψήφους? Τι περιμένετε, εμείς να πούμε ψέματα στον κόσμο για να πάμε τους ψήφους? Εμείς να πούμε ψέματα στον κόσμο για να πάμε τους ψήφους? Όχι, κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό. Πραγματικά, για πολλά μπορούσε να τους κατηγορήσεις, αλλά ότι θα πούνε ψέματα για να πάρουν τις ψήφους από τον κόσμο, αυτό δεν υπάρχει και στοιχείο. Δεν υπάρχει. Πραγματικά, όποιος το λέει, είναι τελείως άδικο. Δεν συμφωνούμε. Σωστά θέτει το ερώτημα και αυτός. Όλοι με ερωτήματα σήμερα. Οπότε δεν θέλουμε να αδικούμε κανέναν. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν πορεύτηκαν πολιτικά έτσι σε καμία περίπτωση και κυρίως στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Κυρίως σε αυτό το θέμα. Ο Πομπέο έφυγε, έχει φύγει από κάτω ή είναι ακόμη κάτω. Τον ταΐζουμε και αυτά που τον ταΐζουμε. Τον φιλοξενούμε κιόλας. Βγήκαν και οι απαραίτητες φωτογραφίες. Σε αυτό το σπίτι, όπως είχε πει, θα το ξανακούσουμε, το ακούσαμε και χθες. Αυτό το παλιό σπίτι που δεν είναι πάνω, μάλλον αλλιώς το είπε, είναι πάνω από 550 τετραγωνικά, χωρίς να λέει πού ακριβώς τελειώνουν αυτά τα τετραγωνικά. Αυτό το σπίτι το χτίσαμε εμείς οι δυο. Χτίστηκε έτσι, είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο. Παραπάνω από, δεν περνά τα 550 τετραγωνικά μέτρα. Έφτανω μα σε ένα δωμά που να ξαπλώ, να κλείσεις μα. Περνά τα 550 τετραγωνικά μέτρα. Σιέστα που λένε, του μεσημεριανού ύπνου. Ύπνος με βάρδια δηλαδή, στην πόρτα σύρμα για κλειδί. Αλλά έχει ανέσεις. Σ' ένα δωμά μισό γιατί, ποιος να φωνά και τι να πει. Ντράπηκα, μα τον φιλοξενήσαμε τον Πομπέο σε ένα σπίτι που είναι πάνω από 550 τετραγωνικά. Ο ένας πάνω στον άλλον. Κόλλησαν κορονοϊό. Θα φύγει με το χτυκιό, θα το πάει στην Αμερική. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Θα μπορούσαν να το φιλοξενήσουν σε ένα άλλο, μεγαλύτερο σπίτι. Τον βάλαν, τον στριμώξαν εκεί τον άνθρωπο. Όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είναι εδώ η φωνή, που το έχει χτίσει με τη Μαρίκα. Το έχουν αγαπήσει αυτό το σπίτι. Βάλαν τα πράγματά του, αλλά είναι μικρό. Ευτυχώς όμως έχει ανέσεις. Μπορεί να είναι μικρό, 550 τετραγωνικά, αλλά το σημαντικό είναι οι ανέσεις. Ζείτε εσείς τα 70 τετραγωνικά, αλλά να έχετε ανέσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα ένα παράδειγμα επιτελικού κράτους σε καιρό πανδημίας. Μπαίνει ο κόσμος, την μπαίνει. Στριμώχνεται σαν να είναι σε κονσέρβα, σαρδέλες ή οτιδήποτε άλλο, στα λεωφορεία κάθε πρωί. Το ξέρουμε όλοι, το έχουμε δει. Υπάρχουν και τα σχετικά πλάνα, αλλά το βλέπει κανείς και στο δρόμο όταν κυκλοφορεί. Τι κάνει λοιπόν το επιτελικό κράτος? Στέλνει αστυνομικούς, βλέπουν αν είναι γεμάτο μέσα το λεωφορείο και τους λένε την πολύ πρωτότυπη μεγαλοφυή οδηγία. Κατεβείτε κάτω. Κρατάμε αποστάσεις, φοράμε όλη μάσκα, είμαστε πάρα πολλοί. Αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ελέγχου απευθύνουν έκκληση στους επιβάτες να κατέβουν από το λεωφορείο, αφού δεν μπορούν να τηρήσουν τις αποστάσεις. Παρακαλώ κάποιοι να κατεβούν, είμαστε πάρα πολλοί, είναι μεγάλος ο συνωστισμός και μεγάλος αριθμός ατόμων μέσα στο λεωφορείο. Όποιοι μπορούν να με εξυπηρετήσουν και να εξυπηρετήσουν και τους εαυτούς σας. Είμαστε πάρα πολλοί εδώ μέσα, παρακαλώ κάποιοι να κατέβουν. Να κάνει ο κόσμος. Μπαίνει στο λεωφορείο. Βάλτε τον εαυτό σας ότι είστε στο λεωφορείο. Πολλοί από εσάς μας ακούτε, έχετε μπει, μπαίνετε το πρωί για να πάτε στη δουλειά. Δεν πάτε για βόλτα. Δεν μπαίνει κανείς με αυτή την εποχή σε ένα λεωφορείο που γίνεται ο χαμός για να πάει χαβαλέ στην Ερμού. Μπαίνει για να πάει στη δουλειά, αναγκαστικά. Είναι ο ένας πάνω στον άλλον και μπαίνει ο αστυνομικός και λέει: πρέπει να κατεβείτε κάποιοι, γιατί είμαστε πάρα πολλοί. Πώς σκέφτεσαι? Είσαι εσύ αυτός που θα κατέβει? Είναι ο δίπλα? Εσύ πας στη δουλειά. 8 στάσεις πιο μετά. Συν άλλα δύο μέσα μεταφοράς. Τι νόημα έχει αυτή η έκκληση του αστυνομικού που να λέει ότι είμαστε κιόλας, βάζει και πρώτο πληθυντικό ότι είμαστε όλοι μαζί και ταλαιπωρούμαστε κτλ. Και ζητάει από ποιους να κάνουν τι. Και άντε κατέβει κι ο άλλος για να αδειάσει το λεωφορείο. Πώς θα πάει στη δουλειά, δεν θα μπει στο επόμενο λεωφορείο? Ή εκτός αν ακολουθείς την οδηγία για μαρέλου, πας με τα πόδια. Παίρνεις τα 10 χιλιόμετρα που απομένουν και το κόβεις με τα πόδια και πας. Αυτά έχουν ακουστεί στο δημόσιο λόγο. Ή κατεβείτε από το λεωφορείο ή πηγαίνετε με τα πόδια. Αυτή είναι η παρέμβαση του κράτους για το κομβικό θέμα, του επιτελικού, συγγνώμη, για το κομβικό θέμα της δημόσιας υγείας μέσα στα λεωφορεία. Πάμε σε κάτι πιο ανάλαφρο. Τι ακριβώς έφαγε ο Πομπέο? Σήμερα το μεσημέρι, μετά την επίσκεψη στη βάση της Σούδας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάικ Πομπέο έφαγαν από κοινού στο μπαλκόνι του πατρικού του Πρωθυπουργού. Το μενού του γεύματος ήταν βασισμένο αποκλειστικά στις συνταγές της Μαρίκας Μητσοτάκη, οι οποίες αναφέρονται και στο βιβλίο της Συνταγές με Ιστορία και περιέλαμβανε. Δίπλε, ζύμη κουρού, σχολιάτα, σισλί, κανταήφι, καριδάτο, κάστανα μαρών, κατημέρια και σκέση και σκιούλ, και φτέδε κατήν μπουντού. Κόκκινο και λευκό κρασί και φυσικά τσικουδιά. Ένα σοκολατάκι, κάτι. φάγαμε ψάρι και ήταν καταπληκτικό. The sky is the limit. Ευτυχώς τελείωσε. Εδώ Ελληνοφρένεια. Ναι, ξέρω. Όπως, όχι, πρέπει να τα ακούτε. Τον ψηφίσατε. Είναι υπουργός αναπτύξεως. Όλο αυτό δίνει μια όθηση σε επενδύσεις. Αυτό το Α δεν είναι ένα Α τυχαίο. Δίνει όθηση, είναι αύρα. Βγαίνει από το στόμα του, όπως ο Δράκος έβγαζε διάφορα φωτιές. Βγάζει όθηση να γκρεμιστεί το ελληνικό. Πάει από κάτω και φωνάζει στα μισογκρεμισμένα ένα Α. Πέφτει το οίκημα. Και μετά φεύγει και η σκόνη προς τα πάνω, προς τον Ημιτό και στο επόμενο κτίριο. 2, 11, 10, 80, 8, 80 για να επικοινωνήσετε, να πείτε ξανά αυτά που λέμε εμείς εδώ, κάτι τέτοια περίπου. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα το βλέπουμε εμείς. Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official Ελληνοφρένια, μας ακούτε και από το Facebook. Πρώτος λαός και πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Πομπέο. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Μπορώ να μιλήσω τώρα. Περάσατε καλά. Μια χαρά. Πολύ ωραία ήταν. Καλή η φιλοξενία. Λίγο μικρό το σπίτι. Σας κέρασε κομψό απάκι. Ναι, και μάσκες. Μάσκες. Και ναι. Αντέους, τέτοιες του οίκου. Ναι, αυτή η καλή κυρία φτιάχνει καλές μάσκες. Αυτή η ξανθιά, λίγο περίεργη που είναι. Και πού κολοστριμωχτήκατε εκεί μέσα, πού μείνατε. Εντάξει, εγώ κοιμήθηκα με τον κύριο πρωθυπουργό. Οι άλλοι τη στείλαμε μέσα με τα παιδιά. Και πώς είναι το βράδυ, κλάνει. Κλάνει, στριφογύρει, δεν μάθει να κοιμηθώ. Τα κλείνει τα μάτια του ή τα αφήνει έτσι γουρλό το άλλο το βράδυ να φωτίζει. Ανοιχτά σε μεγάλη σκάλα, κάτσε τα. Αφού θέλω, σκέφτομαι να πάω με την Τουρκία. Μα τι έκανα. Αμαν. Και δεν μπορεί να κοιμηθήσαμε στη μεγάλη σκάλα. Τέλο πάντων. Αγαπώ, Αποστόλη, αγαπώ. Εγώ όχι τόσο, να είσαι καλά όμω. Έλα, γορίνα μου, σήμερα είναι Τρίτη. Χθες τι μέρα ήτανε. Ήταν η πρώτη εργάσιμη της εβδομάδας. Ήτανε η ιστορική πρώτη εργάσιμη της εβδομάδας. Α, ναι. Ιστορική. Αλλά τέτοια κολοτούμπα, φίλε, πάντως. Δηλαδή, ρε, που πρέπει να το θαυμάζει τον Τσίπρα. Πρέπει να έχει η φωτογραφία του Τσίπρα και στο γραφείο και λέει την αυλή. Θέλω να γίνει ο Τσίπρας. Ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος, μα κάτι. Είδε η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς επηρεάζει τους πάντες. Αυτό είναι. Είναι αριστερός ο Κυριάκος. Αυτή, φίλε, είναι ικανή άμα μπουκώσει άλλα 20 εκατομμυριάκια. Πάντως, γιατί και τα κανάλια δεν έχω τρελαθεί, δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν από χθες. Να πάει και να γράφουν ο Κυριάκος υπέγραψε την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών. Να το πάρει όλο δικό του πάνω του, ρε παιδί μου, δικιά του επιτυχία. Αχ, ωραίο θα ήταν. Ωραίο θα ήταν. Δεν είναι αμφιβάλλον ότι μπορεί να γίνει πάντως. Να πω και στη φίλη που άκουσα για το μετρό του Βενιζέλου ότι καλό είναι να ακούει και ο κόσμος γιατί μετακινούν μια ολόκληρη πόλη. Γιατί παίρνουν μια πόλη που θα μπορούσε να ανεβάσει Θεσσαλονίκη. Γιατί, φίλε, ο εργολάβος δεν έχει έτοιμο ούτε το μετρό του το σταθμό του Βενιζέλου, ούτε και άλλους σταθμούς που έπρεπε να έχει υποχρεώσει μέχρι το τέλος του 20 να έχει έτοιμα. Άρα, είστε λοιπόν, κομπλεξικοί, αγαπητέ, είστε κομπλεξικοί. Κάθεστε και τα σκαλίζετε για να βγάλετε σκάρτους πάλι τους επιχειρηματίες, τους επενδυτές της χώρας μας. Στο διάλογο δεν είστε για τίποτα. Αποστολή. Έλα, μωρή. Καταρχάς, μιλώ μου στο πληθυντικό ρε. Είμαι κόρη κοβό μου. Άντε, American Bar εδώ μέσα. Λοιπόν. Σχέση γι' αυτό, μωρή. Δεν πάνε να ήσουν και κόρη να βάρχουν. Παναγία μου. Λοιπόν, να σου πω, οι δασκάλες έχουν πει στα παιδάκια να μην καθαρίζουν τη μητούλα την ώρα του μαθήματος. Σιγά, αφού φοράνε μάσκα ολόσωμη. Φαίνεται άμα την καθαρίσει, όχι. Κάνε παιδί μου τη δουλειά σου εκεί πέρα. Φτιάξ το δίκανο. Ρε παιδί μου, από παλιά που δεν φορούσαν μάσκα. Και αυτά τα αφιλότιμα είχαν φεύγει διάφορες κομπινούλες εκεί πέρα για να καθαρίζουν τη μητούλα. Ποιες είναι οι διάφορες κομπίνες, δηλαδή με ποιο τρόπο. Δηλαδή στο μανικάκι του διπλανού, στο μανικάκι το δικό τους. Στο μανικάκι του διπλανού, τι συχαμένα παιδιά έχετε κάνει. Έχουμε καταλάβει ότι είναι μαλακισμένη η επόμενη γενιά, αλλά τόσο. Λίγη ατομική ευθύνη στη μίξα δεν υπάρχει. Όχι. Ούτε εκεί. Μήπως αυτός ο Γαρβαλιάς δεν φιλήσε τελικά το χέρι του παπά, αλλά καθάριζε έτσι κουμπιναδόρικα τη μητούλα του, τη μητόγκα του. Καταρχάς δεν έχει σχέση ο Χαρδαλιάς δίπλα από τη λέξη κομπίνα. Α, ναι, μακριά. Ξεκινάμε από αυτό. Οπότε οτιδήποτε άλλο το θεωρώ άκυρο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, ρε, εσύ, άκουσες τι είπε ο Τσίπρας. Τι είπε ο Τσίπρας. Κάλεσε τους καναλάρχες να μην πάρουν αυτά τα λεφτά, λέει, που θα τους δώσει τώρα η κυβέρνηση για τη νέα καμπάνια κατά του κορονοϊού. Να μην γίνουν, λέει, συνένοχοι σε αυτό το έγκλημα κτλ. Κάλεσε και τον Καλογρίτσα. Α, όχι, δεν είναι καναλάρχη. Sorry. Δεν έχει κανάλι. Μπερδεύτηκα, μωρέ, θυμήθηκα κάτι παλιά. Ναι, είχε προσπάθησε, αλλά. Ποιο προσπάθησε, ο Καλογρίτσας προσπάθησε ή ο Τσίπρας προσπάθησε. Ο Τσίπρας προσπάθησε, εντάξει. Ή ο παπάς. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Η κολεγιά. Λοιπόν, Το θέμα είναι ότι τους κάλεσε και τους πάρε το φιλότιμο. Κατάλαβες, γιατί ξέρει ότι είναι Έλληνες και έχουν φιλότιμο. Έτσι, όπως αυτοί εκεί στα καμένα βούρλα που έχουν φιλότιμο. Αυτοί κι αν έχουν φιλότιμο. Αυτό, που τους πάρε το φιλότιμο, ρε παιδί μου. Σου λέει, δεν θα τα πάρω, έχω ανάγκη εγώ 2 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, στα καμένα βούρλα πρώτη φορά βλέπεις κατοίκους να ταυτίζονται πλήρως με το όνομα της περιοχής τους. The sky is the limit. Τι περιμένετε, εμείς να πούμε ψέματα στον κόσμο για να πάρουμε τους ψήφους. Με τίποτα. Δεν έχουμε και στοιχεία για να τους καταδικάσουμε. Ούτε καν. Δεν το διανοείται κανείς ότι θα πούνε ψέματα για να πάρουν τις ψήφους από τον κόσμο. Ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάκ. Μόνο 2 εκατομμύρια θα κοστίσει η νέα καμπάνια της κυβέρνησης για τον κορονοϊό, σε αντίθεση με τα 20 εκατομμύρια που είχε στοιχήσει η πρώτη. Αποτέλεσμα της περικοπής αυτής θα είναι να μην πρωταγωνιστήσει ο Σπύρος Παπαδόπουλος στα ενημερωτικά σποτάκια και το ρόλο του να παίξει ο Μάκης Βορύδης, πλένοντας τα χέρια του σχολαστικά, ενώ το ρόλο της Βίκης Σταυροπούλου που φτιάχνει χειροποίητες μάσκες από σεντόνι θα παίξει η Σοφία Βούλτεψη. Μετά τα 200 νέα λεωφορεία που μπαίνουν στην κυκλοφορία για την αποφυγή του συγχρωτισμού, μια νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης έρχεται να βελτιώσει την κατάσταση. Στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού μπαίνουν τα τρενάκια από τα Λούνα Πάρκ, αλλά και τα τρενάκια ξενάγησης στο κέντρο της Αθήνας. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής ο Τρίτος, ήταν μια δική του ιδέα που νομίζει ότι θα έχει αποτέλεσμα. Η πρόταση του ίδιου υπουργού να χρησιμοποιηθούν ως μέσα μεταφοράς τα αυτοκινητάκια από τα συγκρουόμενα στα Λούνα Πάρκ απορρίφθηκε ως ανέφικτη. Λύση στο θέμα της συγκέντρωσης της μαλακισμένης της νεολαίας στις πλατείες δίνει η κυβέρνηση. Με απόφαση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη δίνεται εντολή σε αστυνομικούς να πυροβολούν τους νεαρούς που δεν υπακούν. Η σχετική διαταγή κάνει λόγο για πυροβολισμό στα πόδια σε πρώτη φάση, πιστεύοντας πως έτσι θα μαζευτούν στα σπίτια ώστε να γλιτώσουμε από το χτυκιό. Δεν μας έφταναν τα προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, ήρθε τώρα και το Ναγκόρνο Καραμπάχ, ανέφεραν κύκλοι του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Οι ίδιοι κύκλοι δήλωναν με νόημα ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ θα είναι μόνο του αν επιτεθεί το Αζερμπαϊτζάν με την Τουρκία στην Αρμενία. Ναγκόρνο Καραμπάχ. Μα είναι όνομα αυτό για είδηση στο εξωτερικό δελτίο. Χάθηκε μια Αλγερία, μια Λιβύη, ένα Κουρδιστάν, έστω μια νήσος του Πάσχα. Καιρός. Καιρός να σπάσουμε τις αλυσίδες, δεν έχουμε καιρό για άλλες ελπίδες. Μαρινέλα. Αυτό στο τέλος διαστόματος Μπαλούρδου. Καλό μεσημέρι, λέει εδώ Μπάμπης ακροατής. Άλλαξαν οι καιροί. Προοδεύσαμε τώρα πια το, σε εισαγωγικά, στρατηγέ μου ιδού ο στρατός σας λέγεται Sky is the limit. Έχουν αλλάξει όντως, ναι, είμαστε στο 2020, δεν είμαστε στη δεκαετία του 60. Η αντίληψη είναι ίδια. Ένας πρέσβης κάνει κουμάντο και όλοι προσκυνάνε αυτόν τον πρέσβη, είτε είναι αριστερή, δεξή, είτε οτιδήποτε, και παραχωρούν ό,τι θέλει εκείνη τη δεδομένη στιγμή να του παραχωρήσουμε. Sky is the limit. Στρατηγέ ιδού ο στρατός σας ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί για τα δικά τους συμφέροντα. Επιτελικό κράτος, μέρος δεύτερον. Πριν 10 μέρες είχαμε τις πλημμύρες στην Καρδίτσα, την κακοκαιρία. Ακούμε τώρα τον κάτοικο Αργυθέας, τον κύριο Δημήτρη Γρίβα. Είμαστε 10 μέρες νομίζω από τότε. Ακούστε πώς έχει λειτουργήσει το επιτελικό κράτος των Αρίστων. Είμαστε αποκλεισμένοι 13 μέρες από τις 17 του μηνός. Δεν υπάρχει συγκοινωνία για την κεντρική αρτηρία. Την πρόσβαση, την κοντινότερη πρόσβαση που είναι το Μουζάκι, 50 χιλιόμετρα. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. 13 μέρες μετά, καταλαβαίνετε, χωρίς συγκοινωνία, 7 μέρες έχει κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα από τις 17 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 23. Οι άνθρωποι να πετάξουν και όλα τα ευπαθή προϊόντα που είχαν στα ψυγεία. μετά δεν υπάρχουν γιατρός πουθενά, εκτός του Μουζάκη, όπως σας προείπα. Υπάρχουν ηλικιωμένα άτομα και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Πού να πάνε, σε ποιο γιατρό να πάνε? Με τις καιρικές συνθήκες που υπάρχουν, όταν είναι καλές οι καιρικές συνθήκες, το Μουζάκη από εδώ είναι μια ώρα και ένα τέταρτο. Φαντάζεστε τώρα που υπάρχει αυτή η κακοκαιρία και να μην υπάρχει καμία πρόσβαση. Προμήθειες σας φέρνουν? Τι προμήθειες? Ήρθαν κάποια μέρα και έφεραν από ένα ψωμί και ένα γιαούρτι. Δεν είναι το θέμα εκεί πέρα. Το βασικότερο είναι η συγκοινωνία. 13 μέρες, όχι 10 που είπα εγώ. Εδώ ακούσαμε έναν αχάριστο συμπολίτη μας, ο οποίος ενώ είναι 13 μέρες αποκλεισμένος από τον πολιτισμό, τη βαβούρα του πολιτισμού, 7 μέρες ήταν χωρίς ρεύμα, που σημαίνει τα βρίσκεις με τον εαυτό σου, κάθεσαι με ένα κεράκι, ρομαντισμός. Εμείς εδώ της πόλης όλα αυτά πολύ τα ζηλεύουμε. Και αντί να ευχαριστεί το κράτος που του πήγε όλες αυτές τις μέρες ένα ψωμί και ένα γιαούρτι, που αν το μοιράσεις περνάς 13 μέρες, δεν είναι και τίποτα τώρα. Μην τα θέλουμε, και το όλα τα υπόλοιπα ανθυγιεινά είναι. Τοξικά, με συντηρητικά και προσβάλλουν την υγεία. Και στο κάτω-κάτω που είναι η ατομική ευθύνη του συγκεκριμένου κυρίου. Τι θέλει δηλαδή? Να μην αρρωστήσει, να μην πάθει τίποτα, να ζει με ένα γιαούρτι και ένα ψωμί και να ευχαριστεί την κυβέρνηση και το επιτελικό κράτος που αποδεικνύεται σε κάθε κρίσιμη κατάσταση. Άλλωστε 112 τους ήρθε μήνυμα. Τι άλλο μπορεί να θέλει ένας πολίτης σε αυτόν τον τόπο? Α, κάποιοι μπορεί να θέλουν να μην τιμήσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή η συμφωνία έχει δύο πολύ μεγάλα προβλήματα στο διμερές επίπεδο. Το ένα είναι το θέμα της εθνότητας και το άλλο είναι το θέμα της γλώσσας. Τα είπαμε σε όλους τους τόνους πριν να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Άπαξ και υπεγράφει και ψηφίστηκε από τη Βουλή. Είπαμε επίσης πριν από τις εκλογές ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα σοβαρή όταν έχει υπογράψει μια διεθνή συμφωνία. Αυτή η διεθνή συμφωνία θα τιμηθεί από τη χώρα. Είναι πολύ απλό. Δεν θέλαμε να το κάνουμε, έγινε, από την ώρα που έγινε θα την τιμήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είπα ότι αυτή η συμφωνία σε διμερές επίπεδο έχει τα προβλήματά της, σε βαλκανικό επίπεδο συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής. Δεν θέλαμε να το κάνουμε, έγινε, από την ώρα που έγινε θα την τιμήσουμε. Τρεις φορές το είπε ότι θα την τιμήσουν την συμφωνία. Σκέφτομαι αυτόν τον έρμο τότε στις διαδηλώσεις. Ένας που φορούσε κάτι περικεφαλές, ένας άλλος που είχε κατεβάσει το παντελόνι, μια άλλη που κρατούσε την εικόνα της Παναγίας και έναν άλλον που ήταν πάνω σε άλογο με την ελληνική σημαία. Τον θυμόσαστε? Όλοι αυτοί τώρα θα τιμηθούν μαζί με την συμφωνία. Ναι. Ο κύριος Γιώργος. Ναι, ναι. Με λένε Γιώργο. Ναι. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για μια αγγελία που είδα στο Facebook για μια κουζίνα. Ναι, ναι, είναι μια κουζίνα αυτή. Ωραία, αυτή η κουζίνα. Έχει μάτια. Πλάνα. Το ξέρω ότι έχει μάτια. Με στέλνει ο Απόστολος για να ρωτήσω αν έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα, όπως είχατε πει και στην προηγούμενη φορά που έχει γίνει και viral το βιντεάκι. Ναι. Αυτή η κουζίνα με τα μάτια τελικά την πουλήσατε? Ναι, τη βγάλαμε τα μάτια, βέβαια, αλλά την πουλήσαμε. Αφού τη βγάλετε τα μάτια, εγώ το φούρνο θέλω. Θέλει το φούρνο? Ναι. Σ' αρέσει να σκύβει μέσα στο φούρνο να πιάσει το ταψί? Γιατί μπορεί να σε κανονίσουμε, μα θε. Εγώ θα τα βάλω. Στο διάλο, σιχαμένε, που θε να γίνει και viral, σούργελο. Το διάλο κολοπασόκε. Αυτό δεν είναι βρισιά. Ευχαριστώ. Ψάχνω την γλυκιά Καραφατμέ. Εδώ είμαι εγώ. Γεια σου, γλυκιά Καραφατμέ. Αχ, γεια σου, Καρντάνα, εγώ ρε. Διαβάζω, λέει, οι σχέσεις Ελλάδας ΙΠΑ δεν υπήρξαν ποτέ τόσο στενές και παραγωγικές όσο σήμερα τόνισε ο Σωτήρας Σιμών, πρωθυπουργός. Τόσο στενές δηλαδή, και παραγωγικές, ξέρεις τι σημαίνει? Είναι αυτό το παραγωγικό σπέρμα που λέμε. Παραγωγικό, βέβαια. Μας το δίνει και γίνεται δουλειά. Ναι. Δηλαδή, το πουλάει ο Βελόπουλος, το λεγόμενο, το παραγωγικό. Το παραγωγικό. Εσείς αγοράζετε. 23, 10, 10, 32, 10. 10. Βγήκε το παραγωγικό και περιμένω τόσους μήνες, έχω βάλει reminder. Καλά που μου το λες. Δηλαδή για να καταλάβω ότι οι καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ με την Αμερική ήταν με αυτή την ηλίθια ξανθιά πατσαβούρα που κυβερνάει τώρα τη χώρα. Ποια? Την ηλίθια πορτοκαλί πατσαβούρα, με συγχωρεί, δεν είναι και πολύ ξανθιά. Α, τον Τραμπ λες τώρα. Ναι. Α, παιδί μου, μπερδεύτηκα. Νόμιζα καμιά άλλη εδώ πέρα. Ντόπια, άσε με. Ντόπια πατσαβούρα, ξανθιά. Με αυτό λέω, είναι δυνατόν τώρα? Εμείς δεν έχουμε τέτοιους, εμείς έχουμε μόνο καλέσθητους. Λίγραμμους και υπέρκομψους, άσε μας. Ναι. Γεια σας κύριε Μπαρμπαγιάννη, Βυσδέκης. Επειδή έχω νευριάσει πάρα πολύ. Βυσδέκη, τι κάνουμε, Βυσδέκη, πείτε μου. Επειδή έχω νευριάσει πάρα πολύ με Νεοδημοκράτες, με Σιριζέους και με τον Καλαμούκη, μπορώ να πω ένα σύνθημα? Ναι, ναι. Η Μακεδονία είναι μία και δεν είναι ούτε ελληνική ούτε σκοπιανή. Η Μακεδονία είναι ευρωνατοϊκή. Γεια σας. Ούτε στον κόπο να κάνετε ρήματα. Ναι. Ναι, γεια σας, ο κύριος Αποστολής. Ο ίδιος, ναι. Είμαι ο Νίκος Κανής. Ξέρω αν είχατε μιλήσει με το γιο μου, το Γιάννη τον Κανή. Μπορεί, γενικώς μιλάω με Κανήδες. Τι θέλετε. Το είπατε να περάσει από την Πατησίων για το τέτοιο μου, για Κοσμοτέ και τέτοια. Για τέτοιες δουλειές γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Ας περάσει από Πατησίων, θα τον περιποιηθούμε στην Πατησίων. Καλά θα περάσουμε. Όχι, τώρα μιλάω σοβαρά, εντάξει. Κι εγώ σοβαρά, δεν τον αφήνετε να έρθει Πατησίων. Θέλετε να τον κάνετε κανένα βουτυρο μπεμπέ που δεν πάει Πατησίων. Όχι, μωρέ, δουλεύει. Α, μωρέ, δουλεύει το κακόμοιρο. Ναι, το κακόμοιρο δουλεύει. Και εγώ ήρθα από το χωριό και μου είπε να σας πάρω τηλέφωνο να κανονίσουμε. Να κανονίσουμε είναι. Ναι, πέστε μου πότε θέλετε εσείς. Εσείς είστε escort. Δεν σας ακούω. Είστε escort. Όταν λέτε έτσι δεν εννοώ. Μην μου μιλάτε για αρνητικά και τέτοια. Α, να μην μιλάω. Είστε συνοδός κυριών. Πρόκειται για σεξουαλικού περιεχομένου του τηλεφώνημα. Ναι, εντάξει. Ωραία. Πελάτε από Πατησίων τότε να εξηγηθούμε. Από πού ήρθατε εσείς. Εγώ είμαι τώρα από την Εύβοια. Εύβοιωτισσα είσαι μια αρχοντισσα. Α, ποιο μέρος. Από τα περίχωρα της Χήμης. Όνειρα τρελά κάνω στη ζωή πολλά. Εύβοια δεν είναι εκεί, Εύβοια είναι το βόρειο κομμάτι. Από τη μέση και κάτω είναι προάστια της Αττικής. Είμαστε στο κεντρικό κομμάτι. Α, δεν κάνετε και πολύ δρόμο, δεν αξίζει τα λεπτομέρεια. Τέλος πάντων, θα το κοιτάξω εγώ. Θα το κοιτάξω. Ναι. Εδώ πρόκειται για υπηρεσίες έρωτα το τηλεφώνημα. Ναι, εντάξει. Όπου εξυπηρετούμε, δηλαδή, άμα θέλετε και μια κάρτα, θα σας τη βάλω, μια τηλεκάρτα. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό θέλω. Είναι αυτό που λέει κάπου θα μου βάλεις και μια κάρτα. Αυτό. Α, μπράβο. Θα μπορώ να βλέπω κι εγώ. Τι θα βλέπετε. Γιατί είμαι γέρος τώρα. Δεν κάνει κουκού. Όχι. Καθόλου. Καθόλου. Ούτε άμα δείτε τη Μενδώνη. Εντάξει, δεν την ξέρω. Εγώ είμαι της παλιάς εποχής. Και αυτή. Εντάξει. Πιο παλιά δεν έχει. Δεν. Στην αντίληψη κυρίως. Λοιπόν, τέλος πάντων, χάρηκα. Θα μιλήσω πάλι εγώ. Θα κανονίσω το πρόγραμμά μου. Θα δω και το καρνέ. Ναι, μπράβο, φίλε. Και θα σας βάλω κάπου. Εντάξει, έγινε. Την κάρτα. Γεια. Από εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο ακριβώς της ώρας ή περίπου. Εκείνο το μαγκαζίνο με την Ανδριάννα Ζαρακέλη. Γεια σας. Μάθες έτσι και δεν τι θα κάνει. Τι? Θα αλλάξει τα βιβλία της ιστορίας του 2019, γιατί είναι λέει κοινωνιολογικού προσανατολισμού και θα ξανακηρύξουμε στα βιβλία της ιστορίας του 2002. Α, άμα είναι καλύτερα, γιατί όχι. Πάσε που τα καινούργια βιβλία της ιστορίας έχουν και την τρέχουσα ιστορία. Δεν θέλουμε στα παλιά. Όπως γνωστόν, η κοινωνιολογία φέρνει αριστερούς. Δεν θέλουμε αριστερούς. Τι είμαστε τώρα, παιδί μου, πάνε και γίνονται όλα τα κουμούνια κοινωνιολόγοι και δάσκαλοι. Ρε εσύ, εγώ έχω παντρευτεί γυναίκα από τη Βόρεια Εύβοια, από το Κυπαρίσι στη Εύβοια. Μπράβο, μπράβο. Απ' την Καρίστο μέχρι τα Στήρα, ρώτησα και απάντηση δεν πήρα. Ο συγχωρεμένος ο πεθερός μου δούλευε στο σκαλιστήρι εκεί, πώς το λέγανε εκεί, στο εργοστάσιο. Και τι μου είπε, ρε μαλάκα, τι μου είπε. Αποστόλης. Αποστόλης, κύριε Αποστόλης, συγγνώμη. Τι μου είπε, δηλαδή έλεος. Τι είπε. Που λέει με το, καταρχήν αυτή, τότε που ψήφισα εγώ Λαφαζάνη, ψήφισε Τσίπρα, έτσι. Μου λέει, ναι, θα ψήφισω Λαφαζάνη και εγώ θα το πούλω. Και ψήφισε Τσίπρα, άστο, είναι βαμμένη. Αλλά θέλω να σου πω τι μου είπε. Με τον Τσίπρα, λέει, πήραμε μέρισμα. Πού στον διάλογο το θυμήθηκε, 700 ευρώ, ρε. Δεν την κουφάλα. Α, οι χαζομάρες. Το λέω, αυτό λέω κι εγώ. Χαζομάρες. Έλα, για πουλές, έλα, γεια. Με μια βάρκα βγήκα στο μαρμάρι, μήπως πήγε άλλος να σε πάρει. Παίρνω τηλέφωνο από Νέα Ιωνία. Όλοι αυτοί οι ψευτόμαγκες γονείς που απειλούν τα παιδιά της καταλήψης, ας έρθουν να το κάνουν και εδώ πέρα, να δούμε πόσο ξύλο θα πάνε και πόσο θα μαζέψουν. Και μπράβο στην εκπομπή σας που πολύ σωστά τα λέει. Τώρα που τα παιδιά κάνουν καταλήψεις με πραγματικά αιτήματα, τα κατηγορούν. Όταν κάνανε για τη Μακεδονία ή για να μην μπουν προσφυγόπαιδα στα σχολεία τους, τότε βγαίνανε και λέγανε μπράβο στα παιδιά μας. Όλοι αυτοί οι υποκριτές οι φιλελέδες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πομπέο. Στα μούτρα σου. Ο Θήμιος είπε ότι είναι το σύνθημα για να μιλήσουμε μαζί σου. Είναι το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Α, δεν είναι, το διευκρίνησε. Πομπέο γουρούνια δολοφόνη, λέω μήπως. Ή επίσης Πομπέο των λαών Αμερικάνοι. Ή Πομπέο των λαών δολοφόνη, και αυτό παίζει. Και αυτό. αυτό, και αυτό. Έχουμε συνηθίσει από όσο αναλαμβάνουν θέσει στα υπουργεία να προχωράνε σε ανακαινήσει των γραφείων του. Θυμάστε τι κουρτίνε του. Βεβαίω οι κουρτίνε. Γιατί πού θα πήγαινε με τι άλλε κουρτίνε. Έχει καπνίσει ο άλλο, έχει βρωμίσει. Θα πάει Διαμαντοπούλο, Πιλιοτόπουλο. Πήραν 20.000 κουρτίνε για να ανανεωθεί. 30 ήταν, νομίζω. Πώ ανανεωθεί ο χώρο. Αυτό ο υπουργό ανάπτυξη όμω ο Παπαθανάση το τερμάτισε. Γιατί οι άλλοι στην Κέρκυρα με τα φουλάρια. Με τα φουλάρια, 5.000 τα φουλάρια. Η Ρόδη Κράτσα που μα εξηγεί κιόλα ότι το φουλάρι είναι χρησιματικό. Γιατί έχω αναμνήσει εγώ από αυτό. Πληρώστε ζώα. Πληρώστε ζώα και ψηφίστε, και ψηφίστε Ρόδε Κράτσε. Επί 8 λεπτά μιλούσε για τα φουλάρια, ναι, το άκουσα. Ο Παπαθανάση τι κάνει. Καλά, βέβαια, σε χαιρετάει, φέρνει επενδύσει και αδειάζει τον Άδωνη με εντολή Μητσοτάκη. Τσακ, άρπατη. Όχι, παιδί μου, αυτό το κάνει. Παρήγγειλε μπανιέρα και διπλό κρεβάτι για το γραφείο του. Μωρή, άμα είναι όλη μέρα εκεί, φέρνει του επενδυτέ, κάνει ράνι. Έρχεται ο επενδυτή. Θα πάρει κοψοχρονιά ό,τι πάρει. Δηλαδή θα μα το βάλει ασάλιωτο. Μετά από τον υδρότα, το ένα τάλο, να μην κάνουν ένα μπάνιο μαζί. Να τον πετάξει απ' έξω, να του δώσει ένα εικοσάρικο. Ένα ελληνικό, μια έκταση, ένα βουνό, κάτι. Ή να βάλει ανεμογεννήτριε και να τον πετάξει έτσι χωρί ένα μπανάκι με τριαντάφυλλα μέσα. Έτσι, μπράβο. Και ένα διπλό κρεβάτι. Γρήγο hospitality. Πού θε, μωρή, να το κάνουν στην πανιέρα να γίνει το πηδήσι. Να πιαστούν οι γοφοί. Συμφωνώ. Πόσο έκανε το κρεβάτι. Δεν ξέρω. Πάντω κάνει πλήρη ανακαίνιση και βάζει όλα τα είδη γυμνή μαζί και πανιέρα και κρεβατοκάμαρα με διπλό κρεβάτι. Μην πάρει κανένα φθινιάρι που τώρα δεν θέλω να βγαίνουν τα ελαττήρια. Κανένα σου ειδικό τέτοιο. Δεν νομίζω. Δεν είναι τέτοιο. Να σοβαρευτούμε. Όχι τίποτα άλλο γιατί θα μείνει αυτό. Θα το δουν οι επόμενοι μέχρι να το αλλάξουν. Ποιότησα είσαι μια αρχοντισσά όνειρα τρελά χάνω στη ζωή πολλά.